maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Het is vakantie. Een zee van tijd met elkaar. Een dag die zich vanzelf vervult. Om dan te ontdekken dat je de dag nog wilt rekken. Nog even. Samen mooie momenten maken. Op onze campings en vakantieparken. Boek nu op molenkaten.nl. Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop blauwe bessen. 400 gram voor maar 3,99. En Mora oven- en airfryer snacks tot 400 gram voor maar 2,99. Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+. En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog beste te koop vaatwastabs XXL. 66 tabs voor maar 3,22. Lidl, je verdient het. 538 Nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. D66 verdedigt zich tegen de kritiek van VVD over de tegenstem in de Eerste Kamer. De strengere asielwet was ooit bedacht door een PVV-minister Faber. En D66 waren er al langer tegen. Premier Jette heeft volgens partijgenoten zijn best gedaan voor de wet, maar wilde senatoren niet vragen om voor te stemmen. Mexico verscherpt de veiligheidsmaatregelen bij toeristische trekpleisters. Zo komen er strengere controles, zegt de president. Gisteren schoot een man bij een beroemd piramide-tempelcomplex op toeristen. Canadese vrouw werd gedood en 13 mensen raakten gewond, onder wie ook een Nederlandse vrouw. Er komen nog meer waarschuwingen bij de beruchte Mario Kart-bocht bij Groningen. Autorijders vliegen er vaak uit omdat hij erg scherp is en de rijbanen zijn smal. Ook hebben mensen de neiging om er hard te gaan, net zo hard als het verkeer ernaast, maar dat gaat rechtdoor. En daarom komen er felgele lamellen op de vangrail te staan. En in Roemenië zijn de kunstschatten die vorig jaar waren gestolen uit het Drents Museum in Assen getoond aan de pers. Het was net tijdens een besloten presentatie. Publiek kan de gouden schatten, waaronder die helm, de komende anderhalve week ook bekijken in het Nationaal Historisch Museum daar. Er mist alleen nog één gouden armband. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht is het helder. Rond de 3 graden in het binnenland vorst aan de grond. Morgen wordt het weer een zonnige dag met maximaal 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Iris, dankjewel. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen nog momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A6 Lelystad richting Emmeloord bij de Ketelbrug door een ongeval 41 minuten. A10, dat is de Ring Amsterdam. Watergraafsmeer richting het Koenplein bij de brug over het Noord-Hollands kanaal door een dichte afrit 17. En de A12 Utrecht Den Haag bij Gouda is een ongeluk gebeurd. 18 minuten vertraging daar. De vangrail is beschadigd en daardoor is er nog 1 rijstrook dicht. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Eemnes Amersfoort. Hectometerpaal 42.0. A2 Den Bosch Eindhoven 122.8. En de A7 Drachten Groningen 169.7. A15 Rotterdam Gorkum 69.6. En de A16 Rotterdam Dordrecht 27.3. Verder op de A16 Dordrecht Breda 53.2. En de A28 Meppel Zwolle 109.8. A58 Eindhoven Tilburg 15.8. En verder op de A58 Goes Vlissingen 166.6. Laatste voor nu A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Een mooie weerflitser gemeld bij 14.5. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind. beste deeltje van de maand. Nu bij Kruidvat alle Always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. En kans op een avondje uit cadeaukaart ter waarde van 50 euro. Op naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Waar wacht je nog op? De 538 Dutch 1000. Floris Molenaar. En het bizarre wereldrecord dat staat op ruim 1000 kilo. En dat komt uit Nederland. Details hoor je zometeen. En dit zijn Donnie en René Vroger. En bom gepakt. Radio 538 Dutch 1000. 343. Waar is dat grap? Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, Vroger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een mate geef, kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Het is altijd een feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plankt die Mary door de week. Je wil niet weten wat hij in het weekend race. Smoke ontspannen een blazer. Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber. Rijd de hut, wel eens een bon gepakt. 6 maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt. Duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven, grap. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op mijn bon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee. De 538 Dutch 1000. Radio 538 342. Ik zou je zoveel willen vragen. Is dat je vriendje of je vader? En ik wil echt niet op je haten. Maar hoe kom jij toch aan zoveel knaken? Ik zie je altijd poelen binnen, Mary Bains. Mijn vriendjes om jou heen. Je hebt een veel te kleine dag met een diamanten chain. Want die jas is mijn salaris en die schoenen mijn tv. Dus ik vroeg mij af van voor een werk jij deed. Ben jij een advocaat die van vroeg tot laat op de werkvloer staat en alles aanpakt? Of ben jij een erfgenaam? Heb jij een rijke pa? Of speelt je vriendje soms bij Ajax? Hoe dan ook, ik vind je leuk. Zeeuwend om je aandacht. En ook al ben ik wel een ver verwijderd van je radar. Hoe dan ook, ik vind je leuk. Ik zou eens moeten weten. Maar jij bent de Ben jij een advocaat die van vroeg tot laat op de werkvloer staat en alles aanpakt? Of ben jij een erfgenaam? Heb jij een rijke pa? Of speelt je vriendje soms bij Ajax? Hoe dan ook, ik vind je leuk. Grootste hits uit Nederland. De 538 Dutch 1000. 341. We zitten samen in de kamer. En de stereo staat zacht. En ik denk nu gaat het gebeuren. Hierop heb ik zo lang gewacht. Dat ik maar ga. Ze zegt tot ziens. echte kunst. Suzanne, 341. Het is Dutch 1000 dinsdag bij 538. Ik ben Floris. En een wereldrecord om trots op te zijn als Nederlanders. En om honger van te krijgen. Details over 7 minuten naar Marco V. Simulated op 340. Uit Limburg, zeg hij. De 538 Dutch 1000. Nee, het is niet het gewicht van de platina plaat voor de Limburgse hit die je net hoorde. Nee, het heeft iets te maken met een wereldrecord. Ik weet niet of jij een liefhebber bent van taart en of je het vaak eet. Ja, dat zijn voor mij echt, dat zijn twee verschillende dingen. Ik ben namelijk een groot liefhebber van taart. Ik eet dat alleen echt zelden, want ja, anders staat er op een gegeven moment op mijn weegschaal staat er geen gewicht meer, maar dan staat er gewoon alleen de tekst. Het kan wel wat minder, zeg maar, ja. Het water loopt me in de mond bij het wereldrecord uit Limburg dat ik las vandaag. 350 kilo bloem, 600 eieren, 300 kilo suiker, 125 kilo boter, 530 kilo abrikozen maken samen de grootste vlaai ter wereld. 1000 kilo zwaar en een diameter van 7,7 meter. Nou, daar kunnen we met het hele land van eten volgens mij, ja. Het is zeg maar een kwestie van geduld tot heel Holland Limburgs eten. Komt het toch neer. Muziek maken kunnen ze ook in Limburg. Bijvoorbeeld Rowan Hess, die je net hoorde. 339 in de Dutch 1000. Het is Limburg, wat je net hoorde. Davina Michel hoor je zo meteen met haar grote doorbraak. Naar Frenna op 338. Dit is Zaza. Drop it down when the boy is back. Drop it down and hold it back. Cause I'm mad at your money lick. I'm many guided emotions sick. So no matter if the scene's so party, Nick, kick a party, hits on deck. Got a game on luck, no care. So intense, what it do-do-do. So intense, what it do-do-do. To his friend, to his friend, to his friend. But what it do-do, I miss it. Zaza, zaza, zaza. And I barely what's on about. Slam got the money on deck. And I'm so big, so heavy on neck. Game on friendly and set. Back, back, back, bang the money upset. Biggie boys on deck. And the brand so fly that they flex up X. Slam got the money on deck. Life so soft, won't settle for less. And I know that my hate, let them on them shine. What does it come, come and come, money long, that he comes online. Ooh, my man come online. But he for a long, long time, and the man them play so they don't turn sign. But he didn't expect fun time, and the man them leave me alone. So intense, what he do, do, do. So intense, what he do, do, do. To his fan, to his fan, to his fan. But what he do, do, I miss him. Zaza, zaza, zaza. And I barely what's on about. I put the money on deck, wrist so froze, I put ice on my neck. Oh. Say with the party don't set, pack, pack, pack, baby, pack all your friends. Oh. Biggie boys on deck, on the way to the bank, I'm gonna sign you a check. Oh. See the euros, not less, oh. See the dollars, not less. Oh. Baby, come to my room, I don't dress. Oh. Figure it, put the ash on my chest. Oh. I don't play with my baby like Jess. Oh. Little boy, or this boy, on that neck. Oh na na, this West DJ making me go ganga, yeah. Every day you dey go high, you dey pray for my foot, now you go die. So intense, what it do do do? So intense, what it do do do? To his friend, to his friend, to his friend, for what it do do? I miss him. Zaza, zaza, zaza, and I barely what's on about. Ooga, ooga, ga, coco friend, he what's on about. Thank you.

zaal. Waar je hoort jezelf nu zeggen, ik hou niet meer van jou. Een laatste kus, wat tranen, ach kom nu moet je gaan. En hij is al bij de voordeur, maar je hoopt dat hij blijft staan. Het is nog niet voorbij, blijf maar bij mij. Er kan er toch maar één zijn, die ene dag ben jij. Het is nog niet voorbij, blijf maar bij mij. Er kan er toch maar één zijn, die ene dag ben jij. Een laatste kus, wat tranen, ach kom nu moet je gaan. En hij zal bij de voordeur, maar je hoopt dat hij blijft staan. Het is nog niet voorbij, blijf maar bij mij. Er kan er toch. Om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 335. Everyone's been talking. Get up and putting you down. Saying that you're crazy. That I shouldn't keep you around. But questions. Harry Potter kijken. De 538. Dutch 1000. Oké, hoeveel vreemde talen spreek je? Dat is misschien een pijnlijk puntje, hè, dat je er even fijntjes aan herinnerd wordt dat je niet goed hebt opgelet op school vroeger. Ik heb dat altijd met Frans. Als ik mensen Frans hoor praten, dan denk ik elke keer van, goh, had ik maar beter opgelet vroeger. Dan had ik dit allemaal helemaal kunnen volgen. Pijnlijk is dat, confronterend. Duits, Engels, un poco español, dat lukt me nog wel. Maar Harry Potter kijken, dat helpt dus. Ricky Borgholt, zangeres van Rondé, die je net hoorde, heeft een relatie met de Italiaanse Claudio. En ja, ze wilde toch ook even in het Italiaans kunnen praten met The Love of Her Life. Wat deed ze nou? Ze keek Harry Potter films in het Italiaans met een Nederlandse ondertiteling. En op die manier leerde ze dus stapje voor stapje op een magische manier toch wat woordjes Italiaans. En zo betovert ze ook de 538 Dutch 1000 met haar bandbuddies van Rondé. Love of My Life hoorde je op 335. André Hazes zometeen naar Lil Kleine en Roddy Flex. De enige drank en drugs waar je geen kater van krijgt. Bij 538 in de lijst. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen en ze belt mijn nummer, dan ga ik wel komen, want ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel. Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen. Nou, ik verhoog het tempo, bezweet de hoofd, de grote ogen. Ik ga lekker, ik heb me schoenen vies van slapen, niets knuffel, iets echt fokje wekker. Ik ben met Ronnie Flex, we roken weg, stellen stacks of sturen facturen. En je ma is echt, ze haat van gek, haat van seks, nu wil ik er huren. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank. Alle tieners zeggen ja tegen MDMA. Je meisje is een mot, staat seks met je pa. Geen blad voor mijn mond, maar recht voor mijn raap. Ze zullen er niet zijn als het slecht met mijn gaat. Hey bitch, schuif op, wij komen binnen met z'n allen. Je moet zakken tot de grond alsof je moeder is gevallen. Ik heb bitches zoals jij en ik vang ze elke keer. Morgen weet je ze maar niks meer, dat maakt niet uit, want ik vind het wel goed zo. Ik ben klein en ik zeg kom langs bro. Misschien dat mijn liefde vroeg afloopt. Je ruikt beat en seks als ik langsloop. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen. Als je bitch wil chillen. Als je bitch wil chillen. Als je bitch wil chillen. Als je bitch wil chillen. Wil chillen. Wil chillen. Wil chillen. Wil chillen. Als je bitch wil chillen. Ik zit hier nu al uren, door het raam kijk ik op straat. Ik weet dat jij niet komt, maar ik heb hoop. Het regent en de druppels, ik tel ze op mijn raam. Ik kom niet ver, want steeds hoor ik je naam. Het is koud zonder jou, maar toch blijf ik je trouw. Ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou. Als je in mijn ogen kijkt, zeg dat het schat, ik hou van jou. Ik gaf je alles wat je mij. gevallen. De lichten zijn al aan. Voor me ligt alweer een lange nacht. Hoe lang zal dit nog duren? Mijn ramen die beslaan. Met mijn vingers wrijf ik langzaam je naam. Het is koud zonder jou, maar toch blijf ik je trouw. Ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou. Als je in mijn ogen kijkt, zeg dat genoeg. Moet ik je dan steeds zeggen, schat ik aan. Het is koud zonder jou in de Dutch 1000 bij 538. 333, wat een heerlijk getal, hè? 333. Morgenochtend 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En een kakelverse ronde van de 538 ochtendshow. Ja, het is Dutch 1000 week. Ja, en wat is er nou Hollandser dan een oud-Hollandse mop? Ja, elke woensdagochtend, 9:15, dus morgenochtend ook. Dan is Arie er weer uit de kroeg in Amsterdam. En Arie heeft altijd een verse mop bij zich. Maar het is wel belangrijk dat je goed voorbereid bent. Dat je lachspieren goed opgewarmd zijn. Dus zullen we even een klein voorproefje doen, komt ie. Nou, wat is er nou? Er worden er twee veroordeeld op de elektrische stoel. Maar die gaan tegelijk. Oh. Hey. En die mogen alles weinig een wens doen. Dus die kinderen zegt tegen die eerste van, wat is jouw wens? Nou, zegt die, ik wil nog één keer een nummer horen van Gordon. Hij zei, nou, dan ga ik dat voor je regelen. En toen zegt hij in die tweede van, en wat zou jij gewoon willen? Hij zei, mag ik alsjeblieft eerst? Morgenochtend, 6 uur, zijn ze er weer voor je om wakker te worden met een lach op je gezicht. Nieuwe ronde 538 ochtendshow en 9:15 is ook een nieuwe mop van Arie. En wij gaan door met de lijst. Teaspoon, Mercedes-Benz. In de lijst op 332. Every time I turn around, my friends are talking about Porsche, TV, lots of cash money. They're looking on my things like me being someone funny. I'm just another face, but I'm not up in the clouds. Flying first class, no cash, not allowed. Wish I could go where the cool ones go, down to Moritz or even San Paulo. Look at me, how can it be? I'm living on my own. Focus, hella, can't you tell I can't afford a phone? I work all day for little pay, somebody make my life. Take me from the misery, the poverty and strife. I'm going back where I began, cause love is kicking in. On my knees, I'm begging you, a red Mercedes-Benz. Little retribution for the dissing of my friends. On my knees, I'm begging you, a red Mercedes-Benz. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Dutch 1000. 331. Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd. Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed. En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je deed voorheen. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen. Blauwe dag, één seconde, laten we als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag. Eén seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent wanneer ik ergens val? Nu lig ik zelf op de grond en ben ik diegene zonder licht in een donker dal. Ik ging van de top van de wereld naar een plek waar ik niemand ken. Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen. Blauwe dag, één seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Fiets met jou mee. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag. Eén seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag. Eén seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Suzanne en Freek, blauwe dag. 331 in de Dutch 1000 bij 538. Floris hier.